Van egy álmunk. Egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok. Ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretoltállása és nem a politika lakája, mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádiókafé 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a szélső közép. E-mail címünk radiokafe@radiokafe.hu, telefonszámunk 55 55 98 6, SMS számunk 0620 9986 986, és illusztráltuk egy SMS hanggal azt, hogy mi az, amit várunk tőletek. Pontosan az interakció az, amit várunk tőletek, ez a szélső közép, a szélső közép mai kiadása, melyben a munkatörvénykönyvének tervezett módosításáról fogunk beszélni. Mit terveznek? Ezek már megint a munkatörvénykönyvének tervezett módosítása szerint a munkáltató indoklás nélkül mondhat fel alkalmazottainak. Gratuláljunk közösen a szociáldemokrácia újabb vívmányának, és beszéljük meg ezt együtt Kardos Gáborral és velem Gödri Bulcsúval, valamint Puzsér Robert. Az a kérdés, hogy az igazi szociáldemokraták, akik a múlt héten még nagy erőkkel dicsekedtek arról, hogy a valódi szociáldemokrácia az értelemszerűen őket jelenti. Hát természetesen miután megnyomod a igen gombot a TB-re, utána belül valami... Nem a TB-re. A TB privatizációra, akkor valami elkezd gyűlni benned, és csak úgy gyűlik, és nem érzed, hogy nem tudod, hogy mi ez, úgy fáj, meg szúr belülről, ez a lelki ismeret, és akkor hirtelen rájössz, hogy te mégiscsak egy igazi szociáldemokrata vagy. Igen. Benyújtasz egy módosítási javaslatot, amit majd ketten meg fognak vitatni, egy valaki pedig tartózkodni fog mellette, és ezzel minden a helyére ezzel kerül. Betöltötted a szociáldemokrataságot, tehát tényleg, tehát ez, amit érzel. Végig játszottad a játékot, level 1-től level 100-ig. Amikor ellene szavazol éppen a TB privatizációnak, és az a kellemetlen szúrómetsző érzés a melkasodban, az a szociáldemokrácia. Munkaadók, munkavállalók és jogi szakértők is egyetértenek abban, hogy teljes átdolgozásra szorul a munkatörvénykönyve. A kormányzat 6 elismert munkajogi szakértőt kért fel a reform előkészítésére, és így született az a tanulmány, amely többek között azt a javaslatot tartalmazza, hogy a kisfoglalkoztatók indoklás nélkül felmondhatnának a munkavállalóknak. A módosítások lehetőséget adnának arra is, hogy a munkáltató egyenként ajánlhasson fizetésemelést kiszolgáltatott dolgozóinak, megkerülve ezzel a szakszervezeteket. No, hát ez annyira fantasztikus, ugye van egy csomó cégvezető, ezeknek nagyon-nagyon sok dolguk van. És idáig fárasztotta őket a sok-sok felmondásnak az indoklása, ki kellett rúgni embereket, és összetett mondatot meg kellett ehhez fogalmazni. Ugye erre tudjuk, hogy a legtöbb cégvezető képtelen, ezért ezt delegálni kell ezt a feladatot a titkárnőnek, vagy a recepciósnak, aki mondjuk képes 3 mondat fogalmazására, és ezektől szeretnénk ezeket az embereket most már megkímélni. Na de a törvényjavaslat úgy szól, hogy ez kifejezetten a kisfoglalkoztató cégek. De miért? Hát azért, mert a multiknál már most kiszolgáltatottak a dolgozók, tehát ott már most nincs szükség különösebben a pozíciójukat gyengíteni. Tehát arról beszélsz, hogy a multik, köszönik szépen, nekik erre a törvénymódosításra nincsen szükségük, mert kirúgnak anélkül. De a kisvállalkozókban még voltak a gátlásnak szikrái, na ezt kell elfojtani ezzel a bizonyos törvényel, vagy inkább őket felszabadítani. Kirúgnak, illetve mint Suzuki, vagy melyik néhány példa volt, hogy szakszervezetet se nagyon alapítsál. Ne engedjék. De azt tudod jól, hogy nekem számos olyan ismerősöm van, akivel a szerződéskötéskor aláíratnak egy pótszerződést, egy papírt, amire az van ráírva, hogy a munkahelyen szakszervezet nem működik, a vállalat kollektív szerződést nem köt a munkavállalóval. És csak akkor szerződhetsz velük, tehát csak akkor lesz neked ott munkaviszonyod, hogyha azt aláírod. Tehát az első pillanatban lemondasz a munkavállalói jogaidról. Na ezért van az, hogy Magyarországon gyakorlatilag csak és kizárólag a közszférában, állami szektorban van esélyed arra, hogy érdeket érvényesíts, és amikor ezt néhányan megteszik, akkor jön Acél Endre, aki értetlenségéről tesz tanúságot, mondván, hogy érdekes módon a magánszektorban senki sem sztrájkol, és sehol senki sem küzd a TB privatizáció megakadályozásáért. Érdekes módon csak és kizárólag az elkényeztetett közszféra dolgozói, csak és kizárólag csak ők privilegizált. Igen, nekik, csak nekik fontos. Úgy tűnik, hogy a magánszektorban dolgozóknak nem fontos, ez nem érdekes. Azok dolgoznak rendesen. Persze, hogy ebből is látszik, hogy mennyivel jobb a magánszektor. Tehát, hogy privatizálni kell? Igen, tehát hogy lehetséges, hogy Acél Endre nem ebben az országban él. Tehát lehetséges, hogy Acél Endre nem tud arról, hogy nem működik szakszervezet a munkahelyen, nincs kollektív szerződés. Lehetséges, hogy Acél Endre még nem hallott arról, hogy a magánszektorban az emberek hagyományosan félnek attól, hogy elveszítik az állásukat, és utcára kerülnek, hogy nincsen potenciáljuk arra, hogy kivívjanak bizonyos jogosítványokat saját maguknak vagy a közösségeiknek. Na most vesztik el ezt a kisvállalkozásokban dolgozók, és majd aztán a következő lépés értelemszerűen az lesz, még ebben a ciklusban számítunk rá, hogy az állami szektorban is születnek majd törvénymódosítások. Egy pillanatra azt azért vizsgáljuk meg, hogy miért a kisvállalkozásokban ez igazán botrányos. Most egy ilyen kisvállalkozásnál, egy 5-6 fős vállalkozásnál az igazán fontos, ugye az emberi kapcsolat, a visszajelzés. Itt vagy mindennapos kapcsolatban a főnököddel, a munkatársaiddal, a kollégáddal, itt a legfontosabb a csapategység, a csapatmunka, stb. Hát itt aztán az igazán fontos, hogy indoklás nélkül ne rúgjanak ki, hogy ne legyen a folyamatos fluktuáció, hogy ne legyen állandóan a kiszolgáltatottság érzete, pont tőlük elvenni ezt, ez a legrosszabb húzás a földön. Ugye egyre nyilvánvalóbb, hogy azokról a jogokról, amiket kivívott magának az emberiség. Na mondjuk úgy, hogy nagyapáink, dédapáink, azokról folyamatosan mondunk, és egyre inkább mondunk le. Az, hogy egyre kiszolgáltatottabbá válunk a munkaadónktól, az nem jelent jót a munkaadó számára is, és ez nagyon fontos lenne, hogy a cégek megértsék. Hogy a munkaadónak is rossz? Persze. Hát, hogyha nekem van egy folyamatos rettegésben élő munkástömegem, akinek persze nagyon alacsony a bérköltsége, és egy ideig nagyon jó a motivációja, de aztán benne semmi lojalitás nem lesz, semmi kreativitás nem lesz, semmi igazán a cégemet tartósan, egybetartó, kohéziós erőként működő folyamat nem lesz, csak a merő rettegés. A rettegéssel néhány dologban erős közepest el lehet érni, de kiemelkedőeket nem, csak hogy egy példát említsek, az utóbbi idők nagy-nagy vállalkozásai mind erős, jól működő kisközösségekre épültek, hogy olyan nagy birodalomról, mint a Google-ről beszéljek, ami kifejezetten egy ilyen kisközösségből jött létre és vált ekkorává, egyébként a világ egyik legjobb munkahelyének tartják, meg annak is választották. Akkor mi volt még ilyen Sun Microsystems, most tényleg reklám nélkül, az is egy tipikus ilyen egyetemi társaság volt. Tehát azt látjuk, hogy a mai piaci versenyben igenis azok a cégek nyernek, akik erős, összetartó, lojális és kreatív emberekkel tudnak dolgozni, ahol nem a munkád elvesztésétől való félelem az egyetlen egy motiváció, hogy bemenjél dolgozni. Na igen, de ez nem piaci alapon történik, tulajdonképpen a piacra hivatkoznak, de ez egy hatalmi persze, helyzet. Ez egy abszolút hatalmi helyzet, és lopakodva a hűbéri, illetve ahogy a 12 pontban volt az úrbéri viszonyok igen. térnek vissza, ott gyakorlatilag vissza nullázódnak arra a szintre lassan, ami akkor volt 1848-ban, és az úrbéri viszonyok visszatérésére az a hivatkozás, hogy hát nekünk globális kihívásoknak kell megfelelni, versenyben kell lenni a kínai munkaerővel, meg az indiaival, és akkor a magyar ez munkaerő... Ez Európa hagyományos szociáldemokrata értékei, hogy mivel Kínában nincsen semmilyen jogorvoslat, emberi jogok, nincsen semmilyen... Na várjunk, eddig nem volt, de lehet, hogy eljutunk odáig, hogy ott több lesz. Na igen, ez a versenyképességnek a javítása című toposz, amit egyébként, hogyha az értés oldalon, meg a mondás oldalon mindig más jelent. A mondás oldalon hagyományosan azt jelenti, hogy legyünk versenyképesek Malajziával, meg Tájfölddel. Az értés oldalon meg hagyományosan azt jelenti, hogy legyünk versenyképesek Dániával, Franciaországgal, legyünk versenyképesek az Egyesült Királysággal. Tehát, hogy ez soha nincsen leegyeztetve, és akikhez mi ilyenkor szaladunk segítségért, azok a szakszervezetek. A szakszervezetek, ők azok, akik segíthetnek nekünk, ők azok, akik összefogják mindannyiunk szerte széjjel ágazó akaratát egyetlen nagy ökölcsapásba. A szakszervezet az, amelyik megmondja a hatalomnak, hogy eddig és ne tovább. Hiszen... Ezért fogjuk fölhívni a szakszervezetek vezetőjét, azért vagyunk kíváncsiak a szakszervezetek véleményére. Ezért vannak. Ebben a helyzetben csak ők segíthetnek rajtunk. Sziasztok! Itt a Tuti Buli a 98.6-on. Itt van velünk mindenki, aki számít. Nálunk remek a hangulat, és biztosak vagyunk benne, hogy a rádiókészülékek előtt is. Szóljon ez a vérbeli, forró, latin sláger mindenkinek, aki szereti. Na ezt nem. Ez a szélső közép. Ha nincs mit mondanunk, hallgatunk. Pataki Péter, az MSOS elnöke van itt a vonalban velünk. Jó napot kívánok! Köszöntjük! Riadtan szembesültünk a gyalázattal, miszerint a munkatörvénykönyvét azt legalábbis egy tervezet szerint módosítani kívánják, és a kisvállalkozóknak a továbbiakban nem kell majd indokolniuk, hogyha el akarják bocsájtani a munkavállalóikat. Igen, én is olvastam ezt az ötletet, de hát ez nyilvánvalóan nem tartható, és én egészen biztos vagyok benne, hogy Magyarországon nem lesz ilyen rend. Egyszerűen elfogadhatatlan az, hogy egy bizonyos létszám alatt bárkit ki lehessen, vagy el lehessen küldeni mindenféle indoklás nélkül, és mondjuk egy adott létszám fölött már a hagyományos régi rendes és tisztességes szabályok működjenek, egyszerűen ez elképzelhetetlen. Vannak ilyen hagymázos ötletek, sajnos néha komoly jogász emberek is bedőlnek itt a... Elnézést, fizettünk ezekért a tanulmányokért? Tehát én nem fizettem, kormány megrendelte. Külön, tehát a kormány megrendelte, ez így igaz. Mekkora intellektuális energia befektetése szükséges egy ennyire megalapozott, pontos, ennyire szociáldemokrata értékeket felmutató tanulmány létrehozásához? Mondjuk jól satszolok, hogy mondjuk 4 vodka és 3 napi nem alvás az elég hozzá? Nem, hát ennél egy kicsit több kell. Az az igazság, hogy maga a szöveg hogy hosszú nem csak is erről szól, persze, meg hát ott mindenféle megalapozások vannak, meg nemzetközi példák. Hozzá kell tennem, hogy nemzetközi példa erre nincs, vagy legalábbis én nem tudok róla. Van viszont egy nagyon erős nyomás a magyar vállalkozói rétegtől, és aztán ehhez ideológiát lehet gyártani. Tehát az ideológia az arról szól, hogy hát egy ilyen kis vállalkozásban ez inkább bizalmi viszony, és hát azt nagyon nehéz megmondani, hogy ő valakivel nem szívesen dolgozik együtt, mert nem úgy áll hozzá a munkához. És akkor ne is kelljen. Ne is kelljen indokolni, persze. Egyébként meg kell mondanom, hogy a kicsit, hogy mondjam, sajnos az a helyzet, hogyha ez valamitől valósággá válna ez a törvényi szabályozás. Tehát nem lát rá garanciát, akkor, hogy nem? Ne, hát én biztos vagyok benne, hogy nem, legalábbis amíg de milyen garanciát szakszervezetek itt vannak, addig nem. Tehát itt azért ebben eléggé egységesek vagyunk. Ráadásul megtámadható a magyar jogrend szerint is, tudnék, van egy törvényünk, ami az egyenlő bánásmód követelményéről szól, és nem lehet különbséget tenni e szerint munkavállaló és munkavállaló között. Hát úgyhogy ilyen nem fog működni. Én csak azt akartam mondani, sajnos, hogy ma a tényhelyzetet rögzíteni egyébként egy ilyen törvényi szabályozás egy lehetőség, mert azért valljuk be, hogy bizonyos körökben, ilyen vállalkozási helyeken, egy kis étteremben, itt-ott, amott bizony ott a főnök azt mondja az alkalmazottnak, hogy hát holnap már ne is gyere be. Tehát ebben az esetben a törvény értelmes dolga az lenne, hogy az ellenkező irányba mozdítson el. És én azt gondolom, hogy annak kéne érvényt szerezni, ami jelenleg a törvényben van, és nem fordítva, hogy fölpuhítani a törvény szabályait azon az alapon, hogy hiszen úgyse tartják be. Na most a TV privatizáció példája azt hiszem éppen elég megmutatta, hogy azért nem minden, ami hagymázasnak tűnik, nem mindenről mondható, hogy nem valósul meg. Aha. És nemzetközi példát említett, hogy az nem nagyon volna. Én nekem eszembe jutott, én Franciaországban voltam, igen, amikor a 2010-ben 3 milliós demonstráció, igen, tiltakozott, igen, és az egész ország gyakorlatilag, igen, egységes szolidaritással lépett föl az ellen az egyébként Sárközyék által sugalt, már akkor, de akkor még nem elnökként sugalt változással szemben, hogy a diákok esetében a próbaidő után, igen, tudom, ne kelljen indokolni. Tudom, és akkor el lehessen küldeni. Most ennyi elég volt, igen, ahhoz, hogy egy egész ország egyen emberként álljon ott föl. Ez egy sokkal kisebb gyalázat lett volna. Sokkal kisebb ügyről van szó, és akkor ebben az esetben hasonló reakcióra számít Magyarországon, hogyha egy ennél sokkal súlyosabb törvénytervezetből törvény lesz? Én azt gondolom, nézze, ha összehasonlítjuk azt, ugye, mert ennek mi mindig benne vagyunk, és részesei vagyunk, ez a társadalom biztosítás átalakítása ügyében ugye nem volt ugyanekkora, hogy mondjam, egységes megmozdulás, de azt kell mondanom, hogy ezt sajnos, ezt kell mondanom, a konkrét kollégáinktól, a munkavállalóktól úgy érzik, hogy ez valami messze van, nem is érti, hogy mi ez. De ha konkrétan azt mondom neki, hogy öreg, arról van szó, hogy holnaptól téged szó nélkül kirúghatnak minden következmény nélkül, semmit, azt pontosan tudja, hogy miről van szó. És hogyha ön azt mondja neki, hogy öreg, holnaptól lehetséges, igen, hogy nem fogja finanszírozni a biztosító a műtétedet. Igen, én ezt mondjuk mondom, de ezt nem hiszi el. Viszont a munkáltatót megismeri. Értem. Tehát azt ő pontosan tudja, hogy a munkáltató, az adott munkáltató erre az ügyre képes, hiszen jelenleg is ilyen konfliktusok vannak, hogy megteszik annak ellenére, hogy a törvény ezt. De nem hiszik el az emberek, hogy ez ennyire veszélyezteti őket, ez a TB privatizáció. Igen, lenne egy kérdésem, nem vagyunk teljesen képben, ezért kérjük a szakértelmét. A parlamentben ugye vannak MSZOSZ-tag képviselők? Nincsenek. Nincsenek MSZOSZ-tag képviselők egyáltalán? Már az elmúlt ciklusban sem voltak. Értem. Tehát akkor nincsen képviselve az MSZOSZ? Nincs. Egy olyan praktikus kérdésem lenne, hogy ha a Liga országos demonstrációkat és sztrájkokat szervez, ha netán mégis megvalósulna ez a törvénytervezet, akkor önök ezt támogatni fogják-e? Ez egy rossz kérdésfeltevés volt. Én úgy érzem, hogy egy szakszervezet esetében ez a leglogikusabb, ami történhet. Nem, bocsánat, a kérdésföltevés az úgy volt rossz, hogy ha a Liga szervezi ilyet. Nekünk nem kell a Liga ahhoz, hogy mi eldöntsük, hogy mit csinálnak. De akkor ebben az esetben, hogyha önök kezdeményeznék, vagy... Természetesen egyébként az utolsó igazi nagy megmozdulás Magyarországon, amikor ilyen sok tízezres tüntetés volt, a Hősök tere tele volt szakszervezetiekkel, az pontosan a munkatörvénykönyv egy korábbi tervezet, illetve változtatása ellen volt. 98, hát vagy 99, vagy 2000, nem emlékszem. Még pontosan, Orbán Viktor volt a miniszterelnök. Így pontosan, akkor szabták át a törvényt, kezdték el átszabni úgy, hogy akkor úgy hívtuk, hogy cselédtörvényt akarnak csinálni. Ez a mostani elképzelés, és hasonló el. Akkor most is számíthatunk arra, hogy a szakszervezetek kivonulnak az utcára, és tömeges demonstrációra. Amennyiben ez komolyra fordulna, akkor igen, de én azt gondolom, hogy nem fog komolyra fordulni. Mert vártuk, hát csak... már meg fogjuk akadályozni már előtte. Én úgy tudom, hogy a szociáldemokrácia hagyományaiból az következik, hogy a demonstráció is hasznos dolog, de igazából egyetlen egy eszköz van az érdekérvényesítésre, és az a sztrájk. Önök ezt nem így gondolják? De én azt gondolom, hogy a sztrájk a leghatékonyabb érdekérvényesítési eszköz, amikor konkrét munkavállalói jogok sérülnek, és konkrétan meg tudom mondani, hogy ki az, aki okozta, és annak tudok kárt okozni. Itt pontosan ez a probléma, ezt azért javaslom mindenkinek, hogy nézze meg a magyar sztrájk történetet 150 évre visszamenőleg. Hát annak a mély pontján vagyunk most, a 150 éves sztrájk történetben. Ebben az esetben... Nem, bocsánat. Azt szeretném mondani, hogy olyan sztrájk, ami kormány ellen irányult, olyan Magyarországon én egyetlen egyről tudok az elmúlt 150 évben. Konkrét munkáltatókkal munkáltató elleni sztrájk, annak a csúcsán vagyunk most? A nem, vagyunk ott egyetértek. De egyébként meg kell mondanom, hogy Magyarországon általában sokkal kevesebb sztrájk van, mint bárhol a környéken. Illetve nem bárhol, mert mit tudom én, Ausztriában is nagyon kevés. És ezért nem érzik magukat felelősnek? Tessék? Ezért nem érzik magukat felelősnek? Nem, ez attól függ, hogy szükség van-e rá, vagy nem. Ja, hát akkor Magyarországon olyan jók a viszonyok, hogy igazából nincs szükség. Robi, ebben nem értek vele teljesen egyet, mert épp az utóbbi időben úgy érzem, hogy változás történt. Magyarországon teljesen elfogadhatatlannak tartották nagyon sokan a sztrájkot nagyon sok ideig, és az utóbbi hónapokban változott meg ennek a megítélése. Én vártam az MSZOSZ-nek a tömegdemonstrációi TB ügyben. Demonstráció volt is, jelentem. Kint voltunk november 10-én az utcán egy elég nagy tömeggel, és nem csak mi, hanem öt szakszervezeti konfederáció együttesen. és akkor ugye még a parlament nem is kezdte el tárgyalni. Közel annyi embert nem sikerült kivinni az utcára. Közel annyi embert nem sikerült kivinni az utcára, mint például az ön által imént említett cselédtörvény ügyében, Orbán Viktorral szemben. Ez egyébként önnek igaza van, de pontosan ezt mondom, hogy nem az Orbán Viktor az érdekes ebben, hanem az az érdekes, és ez, én nem mondtam, hogy örülök ennek, csak mint tényt mondom, hogy egészen más úgy szervezni az embereket egy demonstrációra, vagy ennél keményebb megmozdulásra, amikor ő konkrétan a helyi munkahelyét érzi, a konkrét bérét, a konkrét azt érzi, a konkrét egészséget. Igen, de azt higgy el, hogy mégis ezt még kérdeztük, megpróbáltuk. Értem. Messzinek tartja, nem érti, nem tudja, miről van szó, többféle információ érkezik hozzá, elég nehezen, ez bizonyára a mi hibánk is. Önöknek kéne ezt a politikától hiába várják, hogy átélhetővé tegyék. Ja nem, bocsánat, ezt nem is vártuk. Igen, ezt önöknek, illetve nekünk kell. Ez így van. Szóval akkor ön azt mondja, hogy Magyarországon a legkevesebb a sztrájk és a legkisebb a munkavállalói aktivitás. Hát legalábbis nagyon alacsony, és mindenféle nemzetközi összehasonlítás helyén alapján az. Miben látja ennek az okát? Ennek több oka van. Az egyik az, hogy mindenfajta ilyen dologhoz kell egy társadalmi példa, egy társadalmi gyakorlat, amiből nekünk nincs. Tehát nincs, hogy úgy mondjam, hagyománya a történetnek, de ez csak az egyik fele. Van egy olyan megközelítése is a dolognak, hogy a magyar szakszervezetek, és ebben mindegyiket beleértem, utóbbi időben most már kezdünk erősebben, hogy úgy mondjam, picit radikalizálódni, vagy hogy mondjam, tehát más utakat is keresni, de alapvetően mindig a tárgyalóasztalnál próbáltunk eredményeket elérni, ennek ki is építettük az intézményrendszerét, ez többnyire működik is, és azt se lehet mondani, hogy teljesen eredmény nélkül való. Munkaviszonyokban egyáltalán, azért munkatörvénykönyvében, a munkavilágát szabályozó egy csomó dologban vannak jó megoldások, még nemzetközi összehasonlításban is kapunk dicséretet, hogy nem állunk mi olyan rosszul a szabályozást illetően. Az, hogy ténylegesen mit tartanak meg belőle, ez a következő probléma. Tehát van egy tárgyalásos út, egy a konfliktusoknak egy tárgyalásos rendezési technikája, amit szimpatikusabbnak tartott a szakszervezeti mozgalom jelentős része az elmúlt években. Na most nyilvánvaló, akkor változik ez, tessék? Várható ebben változás? Hát nyilvánvaló akkor, hogyha látható, hogy ez nem működik. Ön az MSZOS elnöke, várható változás? Bizonyos ügyekben van, én azt gondolom, hogy keményedni fognak a helyzetek. Reméljük, no, hát Pataki Péterrel, az MSZOS elnökével beszéltünk, én rendíthetetlen sztrájkokat és tömeges demonstrációkat kívánok. És köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm, viszonthallásra. Random Évi beszólt senki helyettes Lacinak, mert szerinted ciki, hogy bozontos a szemöldöke. Laci merre szívta a megjegyzést? Még szerencse, hogy a mellkas a borotvába van. Mai kérdésünk, milyen házi állata van Trixie-nek, a Falling Star énekesnőjének? Na ezt nem! A szélső közép közérdekű és a sztárok ügynökei helyett a valósággal ápol jó kapcsolatot. Na még egy mondattal azért erről, hogy hát a hűbéri rendszer az itt szépen lopakodva, mint multi kiszolgáltatottság visszatér, de azért a röghözkötés nélkül, tehát a munkahelyedet azt nem tarthatod meg, mert a hűbéri rendszerben legalább rabszolga voltál, jobbágy voltál, meg azt érzem, volt biztos helyed, biztos állásod. Azt érzem, hogy a vadkapitalizmus az így lopockodik vissza, hogyha már meghaladjuk a hűbéri rendszert, mint metaforát a jelenlegi viszonyokra, és az első Erzsébet királynőnek a világában érzem magam. Csak egy problémás különbséggel, hogy akkor voltak csavargó törvények. Tehát aki munkakerülő volt, azt elvitték dolgozni. Most viszont úgy rúgnak ki, ahogy akarsz, nem kapsz munkát és megrohadhatsz. Tehát a helyzet egy kicsit problematikusabb. Jó, egyébként a röghözkötés baromi erős verbális poén, de azt nem szeretnénk, hogy baromi rossz munkahelyeken iszonyatosan rabszolga körülmények között kell ledolgoznod az egész életet. Egyébként az adás előtt épp, ha már itt a hűbéri viszonyokról beszélünk, épp azon felsegettünk a Robival, hogy mennyire szépen csúszunk vissza a feudalizmusba, csak így a elemi fenomének szintjén. Például van újra futár, van újra cselédség, szóval azért érezzük. Nem, ez a futárvilág, ez a céges ugye? Világban annyira, de annyira keményen működik, hogy így jönnek ezek a futárok egymás oda, és az ember tényleg a középkorban érzi magát, hogy egy futár egy, mit tudom én, cseresznyét elvisz 500 kilométerre az úrnőnek, és az úrnő megkapja a cseresznyét, mint egy ilyen papírt, így lobogtatja, és így hozza a futár, hogy itt írja alá, egy ilyen szimbolikus dolog. de annak a futárnak fél napja rámegy, és ez így van rendjén. És van elit, csak nem nemesekből áll. Nem. Ugye érdem az egészen máshogy nézett ki a nemessé válás esetében, de többnyire, de azért, hogy komolyra fordítsuk egy pillanatra, a japán modellt hadd mondjam. Viszonylag kevéssé ismert, hogy Japánban ugyan a dolgozó, ha úgy vesszük, kiszolgáltatott, valójában elkezd valaki valamelyik nagy cégnél dolgozni, és az élete végéig ott dolgozik, és hogyha szerkezetváltás van, akkor a cég feladatának tekinti, hogy az átképzését finanszírozza, és lehetővé tegye számára, hogy más helyen találja munkát, és ezáltal működik Japánban egy tulajdonképpen nagyon szociális modell, ha jobban meggondoljuk. Egy hűbéri kiszolgáltatottság megjelenik benne, de nem csak a negatívumaival. Abszolút. Tehát minden tiszteletem a modellé, de azért soha nem szeretném látni azt a számomra teljesen beteges lojalitást, amivel ezek az emberek kötődnek. Ne hülyéskedj már. Hát azért nem követnek el felső vezetők harakirit abba a pillanatban, hogyha bedül a cég komolyabban. Hanem 100 milliós sikerdíjjal távoznak a cég. Igen, tehát ez abszolút így van. Én azt gondolom, hogy bizonyos esetekben a harakiri sokkal indokoltabb lenne, amit Seppuku egyébként. De Gábor, túl azon, hogy Seppuku vagy harakiri, te szeretnél egy olyan társadalomban élni, ahol 5%-os profit elmaradás miatt a költségvetési év végén a brókerek felvágják a hasfalukat? Hm? Nézd, kettőnk között van egy olyan árnyalatnyi különbség e tekintetben, hogy én voltam Japánban egy ideig, és kicsit más, ez egy külön adást érdemelne, mert egy ekkora kulturális távolság. Na ott van röközkötés. Ez nem ilyen egyszerű. Ott indulsz, és onnan is mész nyugdíjba, ott a személyiséged. Robi, erre egy mondatot hadd mondjak, Gábor. Már az iszlám világot se értjük, pedig az tulajdonképpen az a legfurcsább az egészben, hogy az iszlám világ abszolút a nyugati civilizációhoz tartozik. Gábor. És akkor még tovább megyünk Indiába, azt még egyel kevésbé értjük, és azt úgy teszünk, mintha jobban értenénk, Gábor, de a távol keletről semmit te nem érted, tudunk. Te érted, te jártad, ott a tudora vagy. Nem, akkor hadd érdeklődjem meg tőled, mert te láthatóan érted ezt a dolgot, nem én meg azt nem. Úgy érzem, hogy mintha te érteni vélnéd, én meg nem, én azt gondolom, hogy nem szeretnél értik. Szeretnél olyan igazán társadalomban élni, ahol az identitásodat... Én abszolút Japánban az élni, identitásodat, ha ez a kérdés. Ahol az identitásodat olyan mértékben eluralja egy cég, hogy ott veszed föl a munkát, és onnan mész nyugdíjba, és mindent 100%-osan hozzájuk kötsz, hogy fontosabbak a te számodra az adott cégnek a logói, az adott cégnek a munkatársai, mint a saját családod? Ez nem szerinten így van, ez normális? Sem. Ez egy rémhír, ezt ne terjesszük. Aha. Jó, hát erre csak egy SMS-el tudok reagálni. Srácok, 4 vodkától ennyire nem lesz hülye senki, írja nekünk Attila. Miniszterelnök úr, hogyan képes ennek a kis országnak a terheit minden áldott nap a vállain hordozni? A kötekedők, a kis hitűek gáncsoskodása hogy nem szegi kedvét? Mindig is tiszteltem önben azt a hitet, azt a hitelességet, azt a tetterőt, amit soha töprengtem vajon honnan merít. Úgy hiszem, ezt a méltóságot nem hozhatta magával máshonnan, csak is a szülői házból. Na ezt nem! Ez a szélső közé. Nem vagyunk kutyák. Új párt- és kampányfinanszírozás előkészítése zajlik. Már születnek egymás után a kompromisszumok. Február végéig eldől, hogy létrejön-e a pártok és kampányaik finanszírozásának új szabályozása. A parlamenti erők ezen időpontokig adtak maguknak haladékot a megegyezésre. Milyen csodálatos, hogy parlamenti pártjaink képesek a megegyezésre. Hogyha arról van szó, hogy a jövőben az államvagyont hogyan folyassák át a saját kampányaikba, akkor érdekes módon a nagy ideológiai jelentés. Igen, itt azért egy nagyon komoly, nagyon-nagyon messzire visszamutató harc zajlik. Igazából az egyik oldalon a nemzet legjava, a másik oldalon pedig a munkások, a munkavállalók és az antifasiszták. És ők megvívják, igen, most itt az ezredfordulón megvívják nagy és hősies harcukat az örök ellenség ellen, az utcán, a munkahelyeken, a kabátok hajtókáin és a Kossuth téren. De hogyha arról van szó, hogy azért a kampányban talán a jövőben 20-10-szer annyit kéne költeni, mint eddig. Nem, mint eddig lett volna szabályos, hiszen már eddig is 10-szer annyit költöttünk, csak éppen törvénytelenül. Lesz hát pénz a TB-ből. Az a dolog, tehát az a nagy feladat, amit most közösen a nemzet oltára előtt meg kell valósítanunk, hogy törvényesítsük azt, amit eddig loptunk, törvénytelenül zsebre tettünk, a kampányba átfolyattunk, és nem számoltunk privatizáltunk. Szóval azt, amit eddig törvénytelenül költöttünk a ti agyatok mosására, kedves társadalom, szóval ezt valahogy törvényesíteni kéne, ugyanazt a pénzt, egy fillér nem fog elmaradni, sőt, akár még több is kijöhet belőle, de hát azért alakítsuk a törvényi szabályozást a saját mohóságunkhoz, gátlástalanságunkhoz és elittudatunkhoz. Szóval megszületik a megegyezés, az ilyen kérdés megszületik a négypárti konszenzus, és mi boldogok vagyunk, mert úgy tűnik, hogy a rablásban, a gátlástalanságban valóban négypárti az egység Magyarországon. És mindez nem csupán ezeknek a pénzeknek a még nagyobb mértékű lenyúlása érdekében történik, hanem hogy még biztosabban konzerválja ugyanaz a kör, ugyanaz az elit, hogy kedves hallgató, mint nép, csak közülük választhass. Hogy a csak is kizárólag hogy a közülük, és ezt nevezik itt demokráciának, hogy csak közülük választhatsz. Bármelyik színezetben, de csak közülük. Erről szól ez a törvény. Gyurcsányi mottót kimondjuk, a felső 10 000 állami pénzből újra termeli önmagát. Ezt összödöm mondtam. Na most kanyarodjunk oda, ahol amit fognak erről az egészről majd nekünk hazudni, mert ne legyen semmilyen illúziónk, hazudni fognak erről, az lesz a szöveg, hogy ez idáig is folyt, csak nem lehetett átlátni, hát most üvegzseb lesz, meg tiszta kéz, majd most látjuk, mert hát ezek a szegény pártok hát olyan keveset kaptak, hogy muszáj nekik többet adni, különben lopnak, csalnak. Szegények, ők megélhetési bűnözők, ők nem akarják ők a rossz szóval csak kevés volt a pénz, amit adtunk nekik. No, mindenki rakja félre az illúziótablettát, mert ezen túl is ugyanúgy fognak lobbizni, ugyanúgy befogják a magánszektortól a lobby pénzeket szedni, ugyanúgy háromszor annyit fognak költeni, de megszavaztatják velünk, hogy az alapösszeg is sokkal több. Velünk szavaztatják meg? Magukkal. Bocsánat, nagyon fontos nüansz. Bulcsú, össze-vissza beszélsz, de tényleg hetet havat összehordasz. Mi az, hogy háromszor annyit fognak költeni? Továbbra is? Mennyi? 10-szer annyit fognak költeni továbbra is. Igen. Bulcsú, ez a szorzás osztás, ez jó, nem a te erős azért oldalad. Mondják most, hogy 10, hogy elég legyen utána, majd ők önmegtartóztatók lesznek, és csak 5-ször annyit. Egy pár módosítási javaslat, és már is csak 7. Bulcsú, és Bulcsú, már mi elülhetünk. Bulcsú, a kezemben tartom a tervezetet. Tehát ne legyen, nehogy már itt most hazudjál, az egy, mit akarsz csinálni azzal a kétharmaddal? Te akarod zsebre tenni, Bulcsú? Nagyon szeretném. A 10-szeresből nem lesz háromszoros, amíg ez az elit, addig nem lesz. Ne akart te több TB-t. Most az erre lesz, hát most lesz pénz rá. A most futó javaslat szerint 10-szeresére emelnék a kampányban képviselőjelöltenként rendelkezésre álló 386 millió forintot. 386 millió forint. Ízlelgessük egy kicsit ezt a számot. A parlament létszáma 386. 386 millió forint a kampányköltségvetés, amelynek már eddig is a 10-szeresét költötték törvénytelenül. Mostantól kezdve viszont törvényessé válik mindez, így a pártok a kampányszámláról maximum, tehát ténylegesen 3,86 milliárdot költhetnének. Jó, csak bocsánat, csak most tényleg... Várjál, és most jön a lényeg, Bulcsú. Figyelem. E limit még újabb limitet tartalmazna, mert az állam hozzávetőleg 1,2 milliárd forinttal támogatna a pártokat a kampányköltségeikben. A költhető összeg többi részét azonban már saját erőből a törvény által szabályozott módon lehetne összegyűjteni. Tehát továbbra is magáncégek, továbbra is magánvállalkozások, pártközeli cégek és multik fogják támogatni a kampányt. Tehát ugyanaz fog zajlani, mint eddig. Nagyobb részben a mi zsebünkből, az állami költségvetésből nagyobb résszel járulunk majd hozzá, tehát azért nekünk többe fog kerülni, de továbbra is ott lesznek a cégek, továbbra is zajlani fog a korrupció. Azok a cégek, amelyek támogatni fogják ezeket a pártokat, továbbra is be fogják nyújtani a számlát. Tehát amire jó lett volna, arra véletlenül sem lesz jó. Erről van szó, tehát csak tudod, mi a lényeges különbség? a törvény által szabályozott módon lehetne összegyűjteni. Tehát mostantól kezdve a magánpénzek a kampányban törvényes módon jelennének meg. Ez a tervezet, a korrupció törvényesítése Magyarországon. Nem várhattunk ezektől a politikusoktól legalább tényleg egy közepes hazugságot, vagy egy közepesen előkészített hazugságot. Jó, világos, hogy ennél sokkal többet fognak költeni, világos, hogy ugyanúgy a magánszektorhoz fognak nyúlni, ezt bele is rakták a törvénytervezetbe, baj ne legyen. De legalább akkor egy szankcionatív részt nem lehetett volna belefoglalni, hogy aki ezen felül költ, az elesik a pénzétől, elesik a mandátumainak egy részéről. Legalább csak a formalitás kedvéért, persze, hogy nem venné senki komolyan, csak legalább olyan szépen lett volna felépítve ez az átverés. No, de a honfiú is szűnk, ne feledkezzen meg egy pillanatra se arról, hogyha mindez a honderű növelésére történne, és valóban a mi érdekeinket képviselni ez a rendszer, a nép képviseletére, nem lenne drága ez a pénz. Hát, de nem ez történik, hanem hogy újra termelje önmagát. De kerüljük el az alpári demagógiát, nem a pénz mértékével van a baj, hanem a pénznek az útjával, igen, és azzal, igen, azzal igen. Ami tehát a ez nem lenne drága, ami amúgy a funkciója a pénznek. Ennyit nos, megérne a demokrácia bőven, ha csak erről lenne demokráciára szó. Nem, itt nem erről van szó? A pártfinanszírozási szabályozás az kétszeresen is a rákbetegsége a magyar nem demokráciának. Csak foglaljuk össze. Mi az egyik és mi a másik? Egyrészt biztosítja az elit számára az, hogy leválthatatlan legyen, tehát olyan mennyiségű pénzt halmoz fel a kampányra az ő kezükben, amivel parlamenten kívüli párt nem tud versengeni, tehát gyakorlatilag bebetonozza őket a hatalomba. Másrészt pedig melegágya a korrupciónak, mivel hogy magán kézből kerülnek be a kampányba pénzek, ezekért a pénzekért ezek a magáncégek, ezek a pártközeli cégek később be fogják nyújtani a számlát, ilyenkor jönnek aztán az állami megrendelések, ilyenkor jönnek aztán a ki nem írt tenderek, ilyenkor jönnek aztán a kicsorgatott pénzek, ilyenkor jönnek aztán a hétköznapi korrupció ügyei. Na most, ami most történik, az semmi más, mint egy orvosi jelentés, egy orvosi látlelet, ami azt állítja a rákról, hogy ez jóindulatú daganat. Tehát valójában a rákot nem szünteti meg, nem metszi ki a társadalom, illetve a politikai garnitúra testéből a rákos burjánzást, ezt a kétszeres rákot, amiről beszéltem, hanem pusztán azt hazudja róla, hogy ez nem rossz indulatú, ebbe nem fog a beteg belehalni. Csak az a kérdés, hogy egy olyan orvos, amelyik a rákra azt mondja, hogy jóindulatú, megmenti a beteget? Maximum néhány hétre. Szerez neki néhány könnyedebb hetet, mielőtt meghal. Erre van szükségünk? Szeretnénk megkapni a kegyelem tablettát, vagy szeretnénk megkapni az irgalomgolyót, a lovakat lelövik ugye receptje alapján a társadalom a részére? Ez a fő kérdés. Az a kérdés, hogy akarunk-e szembesülni azzal, hogy beteges-e ez, vagy pedig csak egy törvényes korrupciót akarunk? Én azért nem értettem nagyon egyet a valamint az előbb mondtatok, mert pontosan azért gáz, hogy ez ekkora összeg, hiszen az eddigi hatalmi eliten kívüli pártoknak esély sem ad a bejutásra, és még egy dolgot azért ez jelent. Ez a cél. Ez a nyílt bevallása annak, hogy idáig törvénysértő módon jártak el. Ez a nyílt önbeismerése ennek. Igen. A törvénysértésnek, aminek semmilyen jogi aminek szankciója nincs, semmilyen következménye lehetne egy egyetemleges felelőssége ennek a parlamenti rendszernek. Na jó, itt ma Magyarországon nincs olyan, hogy törvénytelenség. Egy valami van, négypárti konszenzus. Az, ami négypártilag zajlik, azt a média se tematizálja, mint törvénytelenséget, az sehol semmilyen formában nem jelenik meg. Miért? Mert a sajtó a parlamenti pártok kezében van, ami négypárti konszenzussal történik, arról a sajtó négypártilag hallgat, arról nem olvashat sem a Demokratában, sem a 168 órában, sem a Világgazdaságban, sem a HVG-ben, sem sehol. Talán még a Szélső Középben sem. Vagy igen? A Szélső Közép bemutatja. Féregjuk. Médiakritikai magazin 6-tól 7-ig. A féregjuk a csillagászatban használt fogalom, mely egy a mi valóságunktól alapjaiban különböző realitás bejáratát jelöli. Elszakadás a mindennapok valóságától, átjárás egy idegen univerzumba. Féregjuk. A Szélső Közép médiakritikai magazinja. Féregjuk, mely a Szélső Közép média kritikai magazinja, hogy kik töltik meg ma a féregjukat,